महाभारत विराट पर्व एक पंचाशतमोध्याय। भीष्म जी के द्वारा सेना में शांति और एकता बनाए रखने की चेष्टा तथा द्रोणाचार्य के द्वारा दुर्योधन की रक्षा के लिए प्रयत्न। भीष्मवाच साधु पश्यति वै द्रोणी कृप साध्वनुपश्यति कर्णस्तु क्षत्र धर्मेण केवलम युद्धमिच्छति। भीष्म जी बोले, दुर्योधन अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं, कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है, कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहता है। आचार्यो नाभिवक्तव्य पुरुषेण विजानता देश काल तो संप्रेक्ष योद्धव्यम इति मे मति। विज्ञ पुरुष को अपने आचार्य की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मेरा भी विचार यही है कि देश काल का विचार करके ही युद्ध करना उचित है। यस्य सूर्य समापंच सपत्नास्यो प्रहारिणः कथम अभ्युदये तेषां न प्रमुह्येत पंडितः। जिसके सूर्य के समान तेजस्वी और प्रहार करने में समर्थ पांच शत्रु हो और उन शत्रुओं का अभ्युदय हो रहा हो तो उस दशा में विद्वान पुरुष को भी कैसे मोह न होगा। स्वार्थे सर्वे विमुह्यन्ति ये पिधर्म विदो जनाः तस्माद्राचन् प्रबिम्बे स वाक्यं ते यदि रोचते। स्वार्थ के विषय में सोचते समय सभी मनुष्य धर्मज्ञ पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं, अतः राजन यदि तुम्हें जचे तो मैं इस विषय में अपनी सलाह भी देता हूँ। कर्णो हि यदोचत्वां तेज संजननाथ तान आचार्य पुत्र क्षमतां महत्कार्यमुपस्थितम्। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह तेज एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है। नायम कालो विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते क्षन्तव्यं भवता सर्वम् आचार्येण कृपेण च। यह समय आपके विरोध का नहीं है, विशेषतः ऐसे मौके पर जबकि कुंती नंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। भवताम हे कृतास्तत्वं यथादित्ये प्रभा तथा यथा चंद्रमसो लक्ष्मी सर्वथा नापकृष्यते। जैसे सूर्य में प्रभा और चंद्रमा में लक्ष्मी शोभा सर्वथा विद्यमान रहती है, कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार आप लोगों का अस्त्र विद्या में जो पांडित्य है वह अक्षुण्ण है। एवं भवस्तु ब्राह्मण्यम ब्रह्मास्त्रम च प्रतिष्ठितम चत्वार एकतो वेदाः छात्रमेकत्र दृश्यते। इस प्रकार आप लोगों में ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि प्रायः एक व्यक्ति में चारों वेदों का ज्ञान देखा जाता है तो दूसरे में छात्र धर्म का। नै तत्समस्तु मुभ्यं मुभयं कस्मिंचिन अनुशुश्रुव अन्यत भारताचार्याद् सपुत्रादिति मे मतिः। ये दोनों बातें पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति में हमने नहीं सुनी है, केवल भरतवंशियों के आचार्य कृप द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा में ही ये दोनों शक्तियां ब्रह्मबल और छात्रबल है। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। वेदांताश्च पुराणानि इतिहासं पुरातनम् जामदग्न अमृते राजन को द्रोणा दधिको भवेद। राजन, वेदांत पुराण और प्राचीन इतिहास के ज्ञान में जब जमदग्नि नंदन परशुराम जी के सिवा दूसरा कौन मनुष्य द्रोणाचार्य से बढ़कर हो सकता है। ब्रह्मास्त्रम चैव वेदाश्च नैतदन्यत्र दृश्यते आचार्य पुत्र क्षमताम नायं कालो विभेदरे। सर्वे संगत्य युद्ध्याम पाक शासनिमागतम। ब्रह्मास्त्र और वेद ये दोनों वस्तुएं हमारे आचार्यों के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। आचार्य पुत्र क्षमा करें, यह समय आपस में फूट पैदा करने का नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हुए अर्जुन से युद्ध करेंगे। बलस्य व्यसनानि यान्युक्तानि मनीषिभिः मुख्यो भेदो हि तेषां तु पापिष्ठो विदुषां मतः। मनीषी पुरुषों ने सेना का विनाश करने वाले जीतने संकट बताए हैं, उनमें आपस की फूट सबसे प्रधान कहा है। विद्वानों ने इस फूट को महान पाप माना है। अस्वस्थामोवाच नैव न्यायम् इदं वाच्यम् अस्माकं पुरुषर्षभ किन्तु रोषपरीतेन गुरुणा भासिता गुणाः। अस्वस्थामा ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, हमारी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडवों पर हुए पहले के अन्यायों का स्मरण करके रोष पूर्वक अर्जुन के गुणों का यहाँ वर्णन किया है, भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं। शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषा वाचा गुरोरपि सर्वथा सर्वयत्नेन पुत्रे शिष्ये हितं वदेत। शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु को सब प्रकार से पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्य के लिए जो हितकर हो वही बात कहनी चाहिए। दुर्योधन उवाच आचार्य क्षमतां शान्तिरत्र विधीयताम् अभिद्यमाने तु गुरौ तद्व्यक्तं रोषकारितम्। दुर्योधन ने कहा, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। यदि गुरु के मन में भेद न हो तभी यह समझा जाएगा कि पहले जो बातें कही गई है उनमें रोष ही कारण था। वै सम्पानवाच ततो दुर्योधनो द्रोणं क्षमयामास भारत सहकर्णेन भीष्मेण कृपेण च महात्मना। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। द्रोण उवाच यदेतत् प्रथमं वाक्यं भीष्म शान्त नभो ब्रवीत तेनैवाहं प्रसन्नो वै नीतिरत्र विधीयताम् यथा दुर्योधनं पार्थो नोपसर्पतितंगरे साहसाद्यदिवा मोहान तथा नीतिर्विधीयताम्। तब द्रोण बीते शांतनु नंदन भीष्म जी ने पहले जो बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अब ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक न पहुँच सके। साहस से अथवा प्रमादवश भी दुर्योधन पर उनका आक्रमण न हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। वनवासे निर्वृत्ते दर्शयेन्न धनंजय धनम चाल्लभमानोत्र नाद्य तच्छन्तुमर्हति। वनवास की अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपने को प्रकट नहीं कर सकते थे। आज यदि वे यहाँ आकर अपना गोधन न पा सके तो हमको क्षमा नहीं कर सकते। यथानायं समायुध्याधार्तराष्ट्रान् कथञ्चन न च सेना पराजयान् तथा नीतिर्विधीयताम्। ऐसी दशा में जैसे भी संभव हो वे धृतराष्ट्र पुत्रों पर आक्रमण न कर सके और किसी प्रकार भी कौरव सेनाओं को परास्त करने न पावे, ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। उक्तम दुर्योधनेनापि पुरस्तात् किमीदृशम तदनुस्मृत्य गांगेय यथावद् वक्तुमर्हसि। दुर्योधन ने भी पहले ऐसी बात कही थी कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है, अतः गंगा नंदन भीष्म आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करें। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे द्रोणवाक्ये एक पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय द्रोणाचार्य वाक्य संबंधी 51वां अध्याय पूरा हुआ।